tó ń ṣòwú láwò ìwọ la tó fara ti bí òkè. You are dependable. A tó fara tẹ́. A tó fara tí. Tó kù díẹ̀ kó tán bàbá ẹ fa pánlá kó wá yọ lẹ fi jẹ́ àmọ̀dájú wípé ẹ̀yìn la tó nígbà o. A tó fara ti bí òkè o. A tó fara ti. Kẹrin nínú iná lérú ẹyin náà ni o. Nígbà tí àwọn ebérù mẹ́ta wọn ná ẹ fa pánlá kó wọn yọ o. Olúwa lẹ fi jẹ́ mọ̀ dájú wípé ẹyin la tó nígbà o. Kábíyèsí Olódùmarè ìwọ ni. Fara ti. Nípa ìmísí pé ẹ̀yin la tó nígbà o. Èmi ti wá mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ rẹ pé ẹ̀yin la tó fara ti bí òkè o. Adani Madani bàbá o, ẹ̀yin la tó nígbà o. Ṣìbàrẹ̀ màrẹ̀ Ọlọ́run tó ń ṣẹ̀dá ayé àti ọ̀run lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Fara ti. Reliable, dependable, ẹni ni bàbá. A tó nígbà. A tó nígbà, mo ṣe bàrẹ̀ ìwọ ni àbẹ̀. Ìwọ la tó fara ti. A tó nígbà, aṣọ̀rẹ̀ fún ni tán, àbá mi. Ìwà mọ́dà ni o. Ìwọ ló ń pèsè fún ẹyẹ ojú ọ̀. to you. Oh, for one in Jijia Lassico, oh, for one in Mimu Lassico, you are.